up through our maze. Tar du tåget till Jackson? Inte bryr jag mig om dig. Gör vad du vill men se bara till att du hittar hem igen. Och stick du till Jackson, jag tar din rock och hatt. Jag packar en väska. Ha, du är tillbaks här i natt. Jag ska slå klackarna i taket och ta en öl på varje glo. Sen ska jag dansa hela natten ända tills jag har fått nog. Jag sticker till Jackson. Ja, ja. Jag ska göra stan. Jag sticker till Jackson. Ja, det blir nog. Minns vad jag sa. Skäm ut dig Jackson. Sen kommer du tillbaks. Vi har grälat hela tiden ända sedan den första dagen. Allting handlar om Jackson. Men jag har bestämt jag ska strunta i Jackson. Så slipper ni problem. Jackson. Så blir det bra igen. Vi glömmer på Jackson. Så blir det bra igen. Vi glömmer på Jackson. Så blir det bra igen. Sväng loss med dansbandskanalen.se.